มีความรู้มากๆนั่นแหละที่ก่อกรรมทำเข็นก่อเวรสร้างกรรมฆ่ากันแกงกันตำรวจชั้นนายพลนายพันทั้งหลายมันไม่ได้มีศรัทธาว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีกรรมทั้งหลายที่ทำแล้วกรรมสกตากถาเชื่อว่ากรรมทั้งหลายนี่มีนะทำแล้วให้ผลมันไม่เชื่อจนกว่ากรรมนั้นออกผลเองถูกจับปั๊บเอาเลยสิความดันขึ้น200กว่าหามเข้าโรงพยาบาลอีตอนตนเองไปจับเขาไปรีดไปพาเขาหน่อยนะ20กว่าวันเขาไม่มีความดันขึ้นเลยพอเขาจะจับตนเองเข้าคุกว่าสันนายพลวูบเลยหามเข้าโรงพยาบาลกรรมมันให้ผลอย่างรุนแรงเลยเขาจึงสำนึกสำเนียกได้วันนี้คือกรรมของกูมูจักบาปในกรรมถ้าเขามีศรัทธาเชื่อว่าบาปมีนะบุญมีนะชาติก่อนมีนะบุญก่อนกรรมก่อนมีนะเราจึงได้เป็นเจ้าเป็นนายตั้งขนาดนี้แล้วกรรมที่ทำนี้จะให้ผลนะถ้าเขาเชื่ออย่างนี้มันจะส่งให้เกิดสินทันทีความเชื่ออันนี้เป็นรากฐานให้ลงมือการปฏิบัติปฏิบัติในสินอันนี้บาปเว้ยผิดสินเว้ยไม่เอาเว้ยศรัทธานี่พอมีขึ้นปั๊บนี่สินก็ออกมาโลดสินก็งอกออกมาทันทีศรัทธาเป็นที่ตั้งลงแห่งการปฏิบัติให้เกิดสินสมาธิขึ้นมาเพราะนั้นศรัทธาจึงนำมาก่อนศรัทธาจึงมาสู่สินแล้วก็มาสู่จากะมาสู่ปัญญาสุตะนี่แทรกอยู่ตรงกลางๆของสิ่งเหล่านี้เมื่อเรามีศีลเรารักษาควบคุมการประพฤติปฏิบัติที่ไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นศีลของเรานี่มันเว้นควบคุมการเบียดเบียน4ข้อเว้นจากการเบียดเบียนคนอื่นอย่างศีล5แต่ข้อที่5นั้นเว้นจากการเบียดเบียนตนเองตนเองนี่เบียดเบียนตนเองมากอย่างพวกไปกินเหล้าไปเสพยาเสพติดเบียดเบียนทั้งกายเบียดเบียนทั้งจิตพระพุทธเจ้าว่าโจรกับโจรไพรีกับไพรีคนที่เป็นศัตรูกันเนี่ยย่อมปรารถนาความพินาศความชิบหายให้แก่กันและกันทำยังไงคนนี้จะพินาศทำยังไงคนนี้จะชิบหายศัตรูย่อมทำลายศัตรูให้พินาศแต่การทำลายของศัตรูของไพรีนั้นยังไม่ร้ายเท่ากับจิตของตนเองทำลายตนเองจิตที่ตั้งไว้ผิดคิดไว้ไม่ชอบก็นำตนเองเนี่ยไปทำลายวันก่อนผมไปแสดงธรรมที่สกลไปเห็นไอ้หนงที่มาปฏิบัติธรรมกับเราเนี่ยไอ้หนงในชื่อเขาเพราะนามสกุลหงสกุลคนเมืองสกลเขามาปฏิบัติธรรมที่ใส่แว่นตาบางทีมันสั่งงอกไงไปเห็นอยู่สกลนั่งสูบบุหรี่เอ้าน้องทำไมสูบบุหรี่ทิ้งปั๊บลองเบิ่งมาสั่นเศร้ามาดนแล้วนั่นคืออะไรจิตกำลังเบียดเบียนตนเองกำลังตั้งใจผิดแล้วก็เบียดเบียนตนเองเลิกมาได้นานแล้วแต่จิตมันเข้าใจผิดมันอยากจะลองดูใหม่สูบบุหรี่กินเหล้ายาเสพติดกระทำผิดมิชอบทั้งหมดนั้นคือการทำลายสติทำลายสัมปชัญญะตนเองสติตัวที่จะนำให้เกิดการรับผิดชอบทั้งหมดในพฤติกรรมทางกายทางวาจาเมื่อถูกทำลายแล้วอันอื่นมันก็เสียหายหมดเลยสินข้ออื่นไม่ต้องสงสัยสินที่มีบาปมากทำลายมากที่สุดก็คือการทำลายตนเองนั่นเองเพราะนั้นเมื่อเรามีศรัทธาเข้าใจแล้วเนี่ยในแนวโลกิยะมันก็จะต้องเกิดศีลขึ้นมาหลังจากนั้นการรักษาศีลนี่จะยากถ้าไม่มีจาคะคือการรู้จักปล่อยวางอารมณ์ทั้งหลายสลัดออกไปปล่อยออกไปอย่างนี้ปัญญาก็เกิดขึ้นมาได้ไม่ยากนักถ้าจิตใจว่างโปร่งอิสระจากสิ่งที่มีอำนาจเหนือมันเวลาใดจิตใจมีความสงบว่างจากสิ่งผูกพันว่างจากอำนาจมืดของกิเลสมาครอบงำเมื่อนั้นจิตจะมีปัญญาเองละเอียดคิดอะไรก็มีเหตุมีผลเป็นโครงเป็นรูปเป็นร่างที่มันไม่มีปัญญาอะไรเนี่ยมันคลุมเครือไปหมดคิดได้อย่างนู้น หลงหน้าลืมหลังอย่างนี้ไม่เป็นวรรคเป็นตอนไม่เป็นโปรเซสไม่เป็นกรรมวิธีไม่เป็นโครงสร้างมองไม่ทะลุโปร่งเพราะจิตนี่มันมีอำนาจอื่นคืออำนาจของกิเลสตัณหามาครอบงำมันจนเกินไปมันไม่มีอิสระในการที่มันจะกระทำงานเพราะนั้นเราจึงต้องการจิตที่มีกำลังเราก็เลยมาฝึกการเจริญสมาธิภาวนาเมื่อเราได้ก้าวหน้าไปถึงประโยชน์ตนคือความมีทรัพย์ยศไมตรีจิตมิตรภาพยังไม่พอพวกนี้นำความทุกข์มาให้ด้วยบางทีทรัพย์เนี่ยก็นำทุกข์มายศก็นำทุกข์มาความรักก็นำทุกข์มาผัวกับเมียอยู่ด้วยกันนั้นถ้าขาดธรรมะอันอื่นมาคุ้มครองพวกที่เรียกว่าสัมปรายิกถะตัวนี้จะมาคุ้มครองเหล่านี้ผัวมีศีลเมียมีศีลผัวมีศรัทธาเมียมีศรัทธาผัวมีจาคะเมียมีจาคะผัวมีปัญญาเมียมีปัญญาเสมอกันก็คือทำมันที่เรียกว่าสัมปรายิกถะเมื่อกี้นี่เองสมะศีลาสมะศรัทธาสมะจาคะสมะปัญญาพระพุทธเจ้าว่าผัวเมียคู่นั้นก็คือเทวดาอยู่ด้วยกันเทพบุตรเทพธิดาอยู่ด้วยกันบ้านหลังนั้นก็เป็นสวรรค์มาทันทีไม่มีความทุกข์ใจแต่ถ้าขาดธรรมเหล่านี้ความรักระหว่างครอบครัวความรักระหว่างสามีภรรยาเป็นนรกอยู่ในใจกำลังเป็นศัตรูกันกำลังแย่งกันต่างคนต่างก็จะตักตวงจ้วงผลประโยชน์จากกันและกันต้องการเสเวทนาสุขเวทนาจากฝ่ายหนึ่งอยู่อย่างเต็มที่โดยไม่เอื้ออาทรต่อกันถ้าเห็นว่าไม่ได้ดังใจก็เกิดกินแหนงแข่งใจผิดกันเลิกกันล้างกันฆ่ากันไปเพราะนั้นมันละเอียดมากหลักธรรมไอ้สัมปรายิกถะประโยชน์ที่เราสวดทุกวันเนี่ยนะอยู่ในธรรมปริยายะศรัทธาสินจาคะปัญญาสุตะพวกนี้จะมาควบคุมประโยชน์ที่มีอยู่ในชาตินี้ทำให้มีที่วางใจหลงกลงใจได้นี่ถ้าเลยต่อไปอีกเราไม่ควรหยุดแต่ประโยชน์ในโลกนี้ควรจะเลยไปถึงประโยชน์ดังกล่าวแล้วคือศรัทธาสินจาคะปัญญาแล้วเลยไปสู่ปรมัตถประโยชน์ประโยชน์อันสูงสุดถึงที่อิ่มถึงที่เต็มถึงที่ทำให้ความทุกข์สิ้นไปได้ไม่ว่าจะไปเรียนจบชั้นไหนค่านิยมลัทธิค่านิยมอุดมการณ์ใดๆก็ตามมันไม่มีทางที่จะทำให้วางใจลงปลงใจได้หาที่ให้จิตใจลงไม่ได้ความรู้เหล่านั้นแต่ความรู้ที่เรามาเรียนกันตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองเนี่ยมันกำลังหาที่ให้ใจลงบางคนมันมีที่ลงให้แก่ใจทำไปได้พบความสงบเมื่อพบความสงบแล้วมันก็มีความสุขไอ้ความมีความสุขในพุทธศาสนาถือว่าสำคัญมากความสุขนี้เป็นที่ตั้งลงที่งอกงามแห่งจริยธรรมแห่งการประพฤติที่ดีงามแต่ความสุขนี้มันมีอยู่สองแบบคือความสุขทางโลกความสุขทางกามกับความสุขทางธรรมคือความสุขทางจิตล้วนๆไม่แอบอิงอาศัยวัตถุความสุขอันเกิดจากวัตถุความสุขอันเกิดจากกามนั้นไม่พูดถึงตัวนี้ไม่ใช่เป็นตัวที่ตั้งลงแห่งจริยธรรมแต่จะเป็นตัวก่อปัญหาเพราะมันไม่อิ่มมันหาที่ลงให้แก่จิตใจไม่ได้มีผัวดีมีเมียดีมีทรัพย์สมบัติมากๆแทนที่จะมีความสุขเป็นทุกข์นอนเป็นห่วงเอาไว้ในหัวขมองความสุขชนิดนี้มันพ่วงมากับความทุกข์มันเป็นความสุขที่สูญเสียสุขภาพจิตมาพร้อมกับการสูญเสียสุขภาพจิตท่านเรียกว่ากามสุขบ้างมิระหะสุขบ้างมิระหะสุขนี่ถ้าแปลให้ตรงๆศัพท์นี่ไม่น่าแปลท่านก็เลยแปลบ่ายเบี่ยงว่าความสุขอันเปียกแฉะแต่มีรหัสสุขจะมีคำหนึ่งที่แปลลึกลงไปกว่านั้นเองผมจะขอแปลให้ฟังนี่นะว่ามีรหัสสุขความสุขอันเกิดจากท่อปัสสาวะนั้นมันพ่วงมาซึ่งความสูญเสียสุขภาพจิตพ่วงมากับการหึงหวงพ่วงมากับเวลาที่จะก่อปัญหาความทุกข์เอาไว้ด้วยแต่ความสุขที่เกิดจากการทำจิตให้สงบลงวางจิตให้ลงปลงใจให้ได้หาที่ลงให้กับจิตปั๊บแต่พบความสงบชนิดนี้ความสุขนี้เกิดขึ้นเหมือนสามเณรแกบอกว่าผ้าก็มีเพียงแค่นี้ผ้าก็มีเพียงแค่นี้ที่หนุ่งห่มอาหารก็กินวันละครั้งเดียวที่อยู่ก็กระท่อมหลังเล็กๆ ทำไมฉันมีความสุขเหลือเกินก็บอกทำไมฉันยังมีความสุขเหลือเกินเออเนี่ยความสุขชนิดนี้ไม่แอบอิงอาศัยวัตถุบุคคลอื่นมาเอื้ออำนวยให้จึงเป็นความสุขเพื่อความสุขเพื่อจะหลั่งไหลออกไปสู่คนอื่นมองคนอื่นอยากให้เขามีความสุขอย่างเป็นมิตรแต่ถ้าความสุขที่ได้มาจากคนอื่นช่วยให้สุขได้มาจากทรัพย์สมบัติอย่างอื่นนั้นมันมองคนอื่นเป็นศัตรูบางทีเดี๋ยวมันจะมาแย่งความสุขเราเดี๋ยวจะมาแย่งเมียเราเดี๋ยวจะมาแย่งลูกเราเดี๋ยวจะมาแย่งทรัพย์เรามันก็เลยมองกันเป็นศัตรูถ้าหากเห็นว่าจะมาแย่งสิ่งเหล่านี้แต่ความสุขชนิดนี้ไม่มีใครแย่งได้มันก็เลยมีแต่ความสุขเพื่อความสุขโดยความสุขเพื่อตนเองเพื่อบิดามารดาเพื่อโลกเพื่อสังคมผู้ที่มีความสุขมากจนไม่มีทุกข์ในใจเลยก็สามารถเอื้อความสุขให้กับคนอื่นให้แก่โลกทั้งโลกเมื่อกี้เราสวดพุทโธสุสุโธกรุณามหันนาโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาโดดห้วงมหันนบไอห้วงมหันนบนั่นก็คือมหาสมุทรความสุขของท่านเยอะจิตของท่านหลุดพ้นไม่มีทุกข์มันก็มีความสุขเพื่อความสุขหลั่งไหลกรุณาออกไปเหมือนห้วงมหันนบพวกเราไม่ได้เป็นห้วงมหันนบอ่ะเท่ากับสายทานเล็กๆมีแน่อยู่บ่พอสำสายฐานน้อยๆไหลอ่อยออกไปหาคนโน้นคนนี้หาโลกหาสังคมนั่นมีอยู่ดอกบ่แม่นบ่มีดอกไอ้ที่เราทำอยู่ทุกวันทำงานทำการกันนั้นก็คือสายฐานน้อยๆแห่งความกรุณาที่หลั่งไหลออกไปเพื่อประโยชน์เอื้อต่อโลกต่อสังคมหรือมันยังไม่มีแต่มันเห็นพวกพาไหลกันไหลไปเรื่อยกันก็ยังดีนะแล้วก็ยังดีเห็นแม่ใหญ่ทั้งหลายแม่ทำงานเผาถ่านเผาอะไรแม่ผู้ใดไปบอกข้าเจ้าเห็นเถาว่าอยู่สมเถาว่าสันจะแม่ดูมันถูกไหลออกไปจากห่วงแห่งสายถ่านกรุณาอันเกิดมาจิตใจจากจิตใจที่ได้ฝึกฝนแล้วแม่ใหญ่โหแม่ใหญ่แจ่งทศเถาเถาบริยาได้ซอกตีคู่เขากันก็แม่ใหญ่จันบาทเนี่ยโอ้ยแม่ผู้เถาว่าอยู่ซื่อก็แก๊กๆทั้งหมดนั้นมันเกิดมาจากสายทานแห่งกรุณามันไม่ถึงกับเป็นห่วงมหันนบเหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนพระอรหันต์เราก็เท่ากับสายทานน้อยๆที่ไหลออกมาทำไมผมต้องไปแสดงธรรมเจ็บคอเจ็บหูเกือบลงเกือบตายมันไปเพราะกรุณานี่แหละกรุณานี่จะเป็นตัวผลักดันให้ทำงานเอื้อประโยชน์แก่โลกแก่เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เกิดตายมันต้องเป็นอย่างนี้ศึกษาให้ดีๆเถอะเวลาที่ยังเหลืออยู่ก็ศึกษาเอาสัมปรายิกถะประโยชน์เบื้องหน้าถัดไปจากทรัพย์ยศไมตรีจิตมิตรภาพเหล่านี้ไม่เอื้ออำนวยให้ได้อาจจะเพิ่มทุกข์โทษขึ้นมาแต่ถ้ามีสัมปรายิกถะมีศรัทธามั่นใจในบาปในบุญในคุณในโทษเชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีคุณค่าพ้นแห่งกรรมนี้มีศีลควบคุมการกระทำของตนเองเพราะไม่ปรารถนาความทุกข์แก่ตนเองแก่ผู้อื่นถ้าทำชั่วแล้วมันจะเกิดทุกข์ตามมาก็เลยควบคุมไม่ให้ชั่วมันระบาดกระจายหลังจากนั้นก็สร้างคุณงามความดีด้วยจาคะธรรมอันไหนจะเป็นพิษเป็นภัยแก่จิตแก่ใจหมักหมมให้สกปรกสลัดออกไปอารมณ์เหล่านั้นปัญญาเมื่อถูกสลัดอารมณ์ที่สกปรกหมักหมมเศร้าหมองแก่จิตแก่ใจออกไปจิตใจก็เป็นอิสระที่จะเกิดสติปัญญาละเอียดอ่อนขึ้นไปเองยิ่งมองเห็นคุณค่าแห่งศีลแห่งธรรมยิ่งเจริญสมาธิภาวนาเพิ่มขึ้นไปถ้าได้พบความสุขความสงบเช่นนี้มันก็จะดิ่งต่อไปก็จะไปถึงปารมัตถะประโยชน์อันสูงสุดที่เงินเอื้ออำนวยให้ไม่ได้อะไรทำให้ไม่ได้ความทุกข์เข้าไม่ถึงเพราะนั้นพวกเราก็พยายามกันในสิ่งเหล่านี้เท่าที่เราจะทำได้ชีวิตมีอยู่ไม่มากมายอะไรเอาเวลาล่วงมาแล้ว 6:03 น.ก็ขอยุติลงขอความ